Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Лазняк! Раптам устрывожана гукае Папоў. Я мігам пераадольваю тлумную дрымотную знямогу і выскокваю са сховішча. Наводчык неўцямна азіраецца на станіні, а цераз бруствер да нас пералазіць незнаёмы салдат, які немаведама адкуль узяўся тут і незаўважаны падышоў да агнявой. Адваюваўся! Кажа ён нейкім недарэчна бесклапотным голасам, быццам дзе-небудзь на занятках у тылі. І тут мы з Паповым насцярожваемся і моўчкі ўзіраемся у яго збялелы васпаваты твар, на якім у незразумелым дзікаватым выразе застылі яго нейкія п'яныя вочы. Але самае горшае нават не ў вачах. Правой рукой салдат заціскае левую, якая нібы бранзалетам ад гадзінніка перавязана вузенькай брызентавай дзяжкай. И от самой этой перевязки на некий ошмотку скуры висит зусім отбитая, скрываўленная, с растопыранными пальцами кисть. Ой, хлопцы, отвоювался, так рады! У кого я ножик? Пытается солдат и седая о край пляцовки. Мы узираемся в его сбелелый твар, на яким по-ранейшему не здраганется ни один мускул. Гэта яго спакой здзіўляе і бянтэжыць нас. Я кідаюся да нашых нябожчыкаў, дастаю з камандзіравай кішэні ягоны ножык і вяртаюся наверх. «Ой-ой», — кажа Папоў, — «і не баліць». «Адстаў!» — неўпапад адказвае салдат. «Всі пабеглі, а мене як вдарыць, ачнуўся, гляджу, паранеты». «Ты што, не чуеш?» — крычу я ў самы ягоны твар. У засяроджаных салдацкіх вачах адбіваецца каротенькае намаганне ўчуць і зразумець пытанне. «З шыстай роты я!» – глухавата адказвае ён. «Панасюк! Тепер ішо дадому піду. На, адріж, хлопец!» Перадолюючы хідлівасць з нейкім недаверам да яго розуму, я пераразаю шкуматок скуры. Кісць назаўжды аддзяляецца ад рукі, салдат бере я за указальны палец і неяк беражліва кладзе ў ямку пад бруствер. «Пахаваты трэба, стільки парабыла, а вінтэц я?» Зноў пытаецца ён без ніякага ценю болі. «Тепер полічусь і в Іванівку. А рука не лиха, спеціальнасць у мене пчаляр, і аднаруч управлюся». Кроў з перабітай рукі амаль што не ідзе. Відаць, раменчык добра пераціснуў яе. Толькі некалькі кропель падаюць на запыленыя салдатавы чаравікі. Але ўсё ж трэба перавязаць. Ды ў нас няма чым. «Дай гімнастёрку!» Тузу я ягоны падол, аднак салдат ухіляецца. «Ну, скажыш, вона ж нова! Тільки ў травені атрымлівалі! Ты спідні адзірві!» Мы пазіраем на яго са здзіўленнем. А салдат, сапраўды, не адчуваючы, відаць, ні болю, ні страху, паварочваецца да мяне бокам, і я шкуматаю кавалак ад яго нацельнай сарочкі. Затым я колючы абкручваю яго руку. «Адваюваўся!» — радасна паведамляе ён і заклапочана дадае. «От тільки медаль згубив!» І варушыць на паказ грудзьмі. «Сапраўды!» Над кішэнчыкам тырчыць коса прышпіленая шэрая стужка медаля за адвагу. Самога медаля няма. «Ах, тепереча, не з чым і дадому паказатыся». Мы маўчым, чакаем, што будзе далей. «Ну, ад гарно», — кажа ён, калі я закончыў перавязку, і ямчэй месціцца над невысокім брустверам. «Спічну трохі і пійду». «Там же немцы! Куды ж ты пойдзеш?» — крычу я яму в ухо. «Га! Вінніцкія! А вы звідкіля?» «Табе што, не баліць?» – пытаюся я. Але Панасюк, відаць, зусім аглухлы. Ён толькі пазірае на мяне і неяк знямогла прыкрывае свае рудыя сінню павекі. Я зноў пераглядваюся з Паповым. Наводчык пільна глядзіць на нашага нечаканага гостя і, пэўна, таксама нічога зразумець не можа. Мне дзіўна, як гэты салдат не адчувае болю. Гэта ж, пэўна, так страшна балюча. А ён нават не паморшчыцца, разважае пра дом. Толькі выгляд яго нейкі дужа неадпаведны яго нетутэйшаму настрою. Шмат загадак ледзь не кожнага дня выстаўляе вайна. І хоць даўно ўжо не навічок я на ёй, але ўсё ж часцяком ніяк не магу зразумець загадкава-супярэчлівую сутнасць многіх яе незвычайных з'яв. Наше нямое здзіўленне прыпыняе далёкі маторны гул. Раптоўна неяк раней не заўважаны, ён прарываецца з варожага боку, і мы з Паповым чуем яго толькі тады, калі з-за пагорка на дарозе, узняўшы воблака пылу, выскоквае некалькі машын. У іх аб'ёмістых кузавах цеснымі радамі сядзяць немцы. Папова ад нечаканасці нешта ўскрыквае па-якуцку і здаровай рукою хапаецца за механізмы наводкі. «Лазняк, зараджай!» З расчыненай пачатай скрынкі я хапаю асколачны і пхаю яго ў ствол. Ад хвалявання гэта атрымліваецца няспрытна. Гільз не дасоўваецца да канца, і клін не зачыняецца. Тады, як гэта часам рабіў задарожны, я штурхаю яе чаранком рыдлёўкі і прыгінаюся на каленях. Цяжка нагружаныя вялікія машыны, грузна асядаючы на скатах, перапаўзаюць на аб'ездзе міннага поля канаву і выбіраюцца на дарогу ў вёску. Як заўжды, знянацку дужа грымотна бахае стрэл. Пыл засцілае агнявую, я не бачу, куды трапляе снарад, і кідаюся за наступным. Зноў мяне ахоплівае ліхаманка бою. Адчуванне небяспекі да дрыготкі напружвае нервы, а ў свядомасці бы, здзекуючыся помсліва гучыць, дражніць мяне нейкі зласлівы голас. «Ага, вам канец, а ён жывы, ён уцалее, і Люся будзе з ім. Ага, ён разумнейшы за вас, ён ведае, як і што. Ён адчуваў гэта, не дарма так настойваў, казаў пра Лук'янова, адбаў пра сябе. Ага, ён агідны мне, той незнаёмы, недарэчны цяпер голас. Я хачу заглушыць яго, пазбыцца». Засяроджваюся толькі на сваёй справе, сноўдаю на каленях ад казённіка да скрынак. Папоў б'е часта, мяне абсыпае пяском, аглушае. Я не ведаю, не бачу, дзе тыя машыны. Уся мая воля і сілы агорнуты в адно, зараджаць. Я адчуваю, што гэтая наша зачэпка дарма не абыдзецца. В машынах, напэўна, пяхота, але цяпер нам ужо ўсё роўна. А з Паповым тым часам пачынае рабіцца штось незвычайнае. Ён неяк веселее, ці можа зласнее, і, сагнувшыся за прыцэлам, крычыць: «Стой, Гітлер, стой!» І яшчэ нешта, што заглушаюць стрэлы. Пасля яшчэ больш заўзята пачынае крычаць: «Назад, Гітлер!» Я прыўстаю на каленях і панад шчытом назіраю поле. Тры машыны гараць на дарозе. Некалькі, ратуючыся ад агню, паварочваюць у бок, у аб'езд. Гух, гух. Раптам даносіцца адтуль два цяжкія падземныя выбухі. Так вось, чаму так радасна крычыць Папоў? І чаму на яго плоскім рудым твары ільсніцца шырокая дзіцячая радасць? Ён загнаў іх у мінное поле. «Много, много, давай, много, шыбка, давай!» крычыць Папоў і наводзіць гармату. Машыны замітусіліся. Дзве, разнесеныя выбухам, грудай жалезя сядаюць да самай зямлі, астатнія нерашуча спыняюцца, некалькі ў хвасце вернуць назад на пагорак. «Давай, ласняк, шыбка зараджай!» у незвычайным азарце падганяе мяне наводчык, але вось у скрынцы застаюцца два апошнія снарады. Снарады ўсе. Папа вазіраецца ўраз сур'ёзнее. Па яго рудым ажно счарнелым твары ліюць пісягі поту, спіна мокрая і гарачая. Вузенькія вочкі звузіліся яшчэ больш да шчылін. Шырокія скулы раздаліся ў бакі, ён нешта думае. «Ай, недобра, ай, як недобра», кажа папоў. «Гітлер, канава, ляжы, страляй будзе, лазняк, картеч трэба». У вачах шчылінках папова загараюцца трывожныя жоўтыя агеньчыкі. Я падаюся да скрынак, адкідваю пустыя, іх ужо багата набралася ў нас. Скрозь у долі качаюцца гільзы. Урэшце мне трапляе цяжкая скрынка. За вяровачную ручку я падцягваю яе бліжэй да гарматы. Тут 10 снарадаў карцечы. Это апошняя наша надзея. Але карцеччу страляць па дарозе далёка. Трэба, каб немцы падышлі бліжэй, і мы пачынаем чакаць. «Ой, ложка!» – азіраецца папоў. «Дзе ложка? Снарад мал-мала. Загад трэба». Мы пазіраем у наш тыл. Нідзе нікога. Скрозь да вёскі пусты, распалены сонцам абшар. За вёскай ідзе бой. Там няспынна рвецца, звініць, грукоча. Равуць маторы і бязладна рассыпаецца кулямётная траскатня. Напэўна, немцаў далей не пусцілі. І невядома, што і як рабіць нам. Ці чакаць Лёшку, ці ўжо забыцца на яго. З ім таксама ўсё магло здарыцца, мо ляжыць дзе забіты. Але зноў жа, як і адыходзіць. Все ж побач дорога. По ёй, видать, пойдут немцы, и мы могли б допомогчи тым, что за вёскай. Калі б только было болей снарадов. Але у нас робится тихо. Немцы чамусь не спешаются атаковывать нас. Яны притаились, а неделя дороги, и чагосьці чакаюць. Панасюк тым часам сядзіць, як сеў, прихинувшись спиною до бруствера. Только голова его схилилася на бок. Здоровая рука ощадно притримливая пораненую. «Невжо спить?» — думается мне, и я кранаю его за ногу. «Эй, ты! Иди в окоп!» Але Панасюк не ворушится, сидеть по-ранейшему небы не чуя. Попов так сам озирается, и, уставший со станины, сигая до его. Наводчик приузнимая солдатову голову, и по мне... слизвае яго застыглы, нерухомы позірк. У прыплюшчаных вачах ніводнай рэшткі жыцця. «Што гэта?» – дзіўлюся я. «Што з ім?» Паповіще крыху трасе варушыць ягоныя плечы. Я падскокваю да пехацінца. «Забіла, а? Дык не стралялі ж!» «Памірал», – кажа папоў, без вялікага здзіўлення. «Давно помирал». Ён осторожно кладе Панасюка боком на дол. Здоровая рука по-ранейшему трымая перабитую, бы у ёй еще захаваўся боль. «Вось табе я адваяваўся», припоминаю я недавнюю яго гаворку. «Только и заспокоиваў себе. Одноруч управлюся, специальность есть, не пропаду». Гэтая смерть неведомага, ніколі раней не бачанага мною чалавека, чамусьці не меней, чым пагібель камандзіра, узрушвае мяне. Колькі часу я ўсё гляжу і гляжу на яго здранцвелае цела, думаецца, як недарэчна на вайне лаіць нейкія свае планы, нешта задумваць, пра штось дбаць, калі навокал так густа буяе смерць. Праўда, хіба спыніш думкі? Хіба засцеражэшся ад жадання, хіба закапаеш у зямлю свае мары. Вось такая цяжкая, можа, нават недарэчная на вайне з'ява кахання, а не выходзіць з галавы Люся. І ўсё думаецца, раптам яна не паспела адысці, трапіла да немцаў, можа, яе забіла. Ад гэтага становіцца жахліва, хочацца кінуць усё і бегчы туды, дзе наша санчасць. Можа, яе трэба ратаваць. І тут у думкі зноў умешваецца нейкі чужы, здзеклівы голас. Ён кажа, раней трэба было дбаць пра гэта. Цяпер там з ёй Лёшка, ён і паратуе. Недаречно все это, покутно и незбывно. Видать, уже так уладковано життё, что покуль человек живый, ён отчувае и клопотится, небо ему жить долгие годы. У тым его життёвая привычка, навык поколенью. Знал уже на фоне вечности ці великой уже розница помеж несколькими десятками год человечьего веку и тыми хвилинами, что отделяют теперешнее мгнение от апошнего в житті бойца на войне. Пригнувшись, я беру неживого панусюка под пахи и оттягиваю сховище. И оно занадто широкое для двух, я кладу до их третьего. Лукьяна уже не ворушится, не позираю, может, помер? И я думаю, кто будет наступный. Тем уже мы погинем одразу, и уже не будет кому прибрать нас за гневой, у якое-никое пристанище. В этот час ободва мы зауважаем, что нечутко стала крывенка. Трофейный неуклюдный кулемет его стоит, где стоял, на брустверы, а кулеметчика нигде не видать. Попов зазирая в окоп, але и там никого нема. Дивная справа. Мы переглядываемся с наводчиком, и он подозренно узирается в ворожий бок. «Да Гитлер ходи!» — пытается Попов, и с наивной тревогой в очах глядит на меня. «Да глупство, — кажу я, — никуда он не пойдет. Да немцев он не пойдет, але тогда куда он пропал? Хоть бы сказал, тебе дал який знак, а то зник, и теперь думай, не покойся за этого затятого незладного человека. Мы сидим за гарматой, Попов на одной станине, я на другой, и услуховываемся у приглушенной грымотцы бою за вёской. Попов нечто змрачнее задумывается и навод не позирая на дорогу, на якой догорают машины. Иншие подались кудысь назад и далей, у объезд минного поля. Раптом наводчик, ляпая себе, постягне. «От, дурный Попов! Ой, дурный! На что послал Лёшка? На что?» «А чему? Что такое?» — пытаюсь я. «Ой, Лёшка хитрый! Лёшка, не ходи! Кидай, Лёшка!» Агидная самота уползаю в моё нутро. Упевненность, якою каже гэтые словы Попов, дейничая, як гипноз. И мне так само робится ясно и зразумело, что назад задорожно не придя, не за тым ён пойшел. Тут некая была его хитрость, якой он домогся, и мы застались у дурних. И все ж не хочется верить у тое, я отгоняю благие прочувания, все ж он свой человек, не ворох, як это он может кинуть нас тут. Хочется як-нибудь супокоить Попова, я кажу, ничего, может, все ж придя. Снарад мало, дренно. Лёшка, не ходи, дренно. Кривёнок пропал, дренно. Три мало, дренно. Один большой, дренно. Кривёнок, однако, не в забаве з'является. Спеша однекуль за бруствера тяжко грукая на огневую зачиненная скрынка со снарадами, мы подхопливаемся, але зараз же с соседней воронки перекуливается сюды и кривёнок. Гимнастерка его выбилась из-под дяги, штаны и груди скрозь у земли, весь он мурзатый от пылу. Одной рукой хлопец волоче за собой моток металличных немецких стужек, у другой трымая за рукоятку широкий блестящий кинжал. «Де? Чему ходи? На что молчи? Чему дренно раби?» Одразу накидывается на его Попов. Кривенок отдыхается, привстая на коленях и начиная запихивать у штаны подол гимнастерки. Его серьезные очи с неким немым докором коротко позирают у твар наводчика. «Вось!» — киваю он на снарады. «На скворышевый огневой взял. И патроны...» «Скворышев ходи? А где? Что скворышев?» — мягчее Попов. «И они-то укатили. Поспели, — каже кривенок. Затем набере свой долгий эсэсовский кинжал, на яким тьмяной гравировкой поблисквая «Deutschland über alles» и починая вытирать его об землю. На лязы и на рукоятцы свежая кров. И я раптом сдогадываюсь, где он был, где взял стужку. Что? На дорогу ходил. Где ходил, там нема. Что вам? Глуховато отказывая Кривенок. А гэта? Киваю я на кинжал. Кривенок усаджывая его у черные лаковые похвы и неяк выпробовально позирая на мяне. Ну и что? Нервово кидаю он. И буду резать, бить, душить собак до апошнего. После Вулковато дадая. Вон пехота пошла, бачили? Як пошла? Куды пошла? Попов неутемно міргає вачмі і приўзнімається на коленях. З раптовно опалой надії я так само виглядываю над бруствером. Бачно, як у далечині по пагорку вниз бредуть редкие кубки людей. Задні несуть ПТР, нехто волоче станковий кулемет, яны переходять открытое місце і по одним ховаються у ході з носін, що веде у тил. У першої траншеї вже не видать нікого. Ай-яй-яй-яй, заклопочено каже Попов і змовкає. Говорить болей нема чого, і ми без слов добре розуміємо, що сталося. Ой, як недобра. Гітлер, скоро-скоро іди. Давай, земля копай. Земля, матушка, хавай. Ми відчуваємо з кожної хвилини наше становище горше. Тільки тепер нічого не зробиш. Тепер треба чекати Льошку або щасливого випадку рихтуватися до бою. Попов застається на гнявой ля гармати, а ми з Кривенком леземо окоп. Окопчик наш помелев, бруствер розбитий, навколо густые воспіни мінних воронок, трава скрозь шерий от пилу і землі. Кривенок бере рыдльовку со зламаним чаранком, я обздертую каску Попова с порваним раменчиком, і ми починаємо поглиблять окоп. Пот, перемешаний з пилом, тлусто блищить на наших тварах. Сонце, здається, уже хилиться над вечора, коли палить безлітосно. Трошки повіває ветер, да його так мало, і так хочеться піть. Голова тлумная, нема ніяких жадання ні про що дбать, ні думать. Некая знясільваючая, тягучая стома смолой наливає тело. Я виграбаю з окопа камякастую з травою землю, наваленою вибухами, і висипаю я на бруствер. Кривенок копає побач у трьох кроках від мене. Ён якийсь невідомий мені сьогодні. Зникла його просто стриманая товарискасть. Здається, за весь день хлопець не сказав ні водного доброго слова, тільки в очевидки худіє і чернеє з покалеченого свого твару. Мені робиться неймка від гэтай його недоречної вовковатості. «Слухай», – кажу я тихо, – «ти прочуваєш, що нам буде?» І он на секунду позирає на мене чужим позірком сюдьоних вачей і все імпетно шпурляє на бруствер землю. «Ти чуєш?» «Ну і чорт з нами!» – кидає Кривенок. Я оглядаюся у хлопця. Вигляд у його не заздросний, соправди, лепій не лезці до його з розмовами. Але чого гэта ён такі злосний на мене сьогодні? Хіба я чим-небудь покривдив його? Я трохи часу думаю, позираючи на сябра, і одна здогадка з'являється в моїй голові. «Слухай, Кривенок, чого ти злуєшся? А тобі що?» Подымаю ён неласковий позірк. «Ні, все ж скажи». Кривенок з яростю викидывает раз голову повные рыдлёвки земли и зморено дыхая. Але я чакаю, и раптом ён выпростывается. «Сам ведаешь, чего на задорожного кидался? Люся на честь заела, ага?» «Так вось что!» Теперь уже зникая загадка. Теперь мне все зразумело. Это крыху бентежить меня, лишь что я могу сказать ему? Схлусить, что Люся тут ни при чем, у меня не поворочивается язык, а сказать правду я не хочу. «А ты вось про что?» «Теперь зразумела». Кривенок молчит, у меня так само пропадая хвота до гуторки, и я налягаю на працу. У конце окопчика вытыркается с земли некий покамеченный рукав. Я цягну яго. Аказваецца, гэта бушлат жаўтыха. Дзіўнае ўражанне заўжды робяць на мяне рэчы забітых. Бушлат гэты старэнькі, густа запэцканы з маскай яшчэ з веснавой гразью, адзін у пагону яго адарваны, а на другім чырванее роўненькая палоска сержанцкай нашыўкі. Я памятаю, як жаўтых прышываў яе аднойчы ў ранку. У яго не было тады ніткі, я даў яму сваю іголку. І цяпер мне чамусьці здаецца, навошта гэта? Усе дробязныя клопаты жывых цяпер выглядаюць нейкімі вельмі нязначнымі і недарэчна марнымі перад безмерна магутнаю з'яваю смерці. І невядома чаму нават тут, на вайне, дзе яна як ніколі ўрадлівая, людзі паводзяць сябе як заўсёды, з усімі ўласцівымі ім заганамі, сябелюбствам, хцівасцю, кар'ерызмам, сварлівасцю. Ці на самой справе яны ўпэўнены ў сваёй даўгавечнасці, ці, можа, просто не хочуць зважаць на нешта галоўнае, адзінае важнае і дужа неабходнае ў жыцці, якое нельга забыць і на хвіліну. Пад бушлатам жаўтыха яго рэчывы мяшок. У ім небагата чаго пакладзена, але нешта ўсё ж мурыя ў маіх руках, і ад цікаўнасці я развязваю лямкі. Чужы рэч мяшок – это амаль тое, што чужая душа. Ось і тут вечная нескаронная праява жыцця, якая смешна закрывае чалавеку вочы перад непазбежнасцю смерці. У камандзіравым рачмяшку кафельны ручнік, пара ануч, настаўленне па нашай гармаці, разам з гэтай маёмасцю, атрыманай са старшынскіх рук, дзве цвёрдыя лусты, невядома дзе ўзяты падэшвы са скуры, матацыкліцкія пальчаткі з доўгімі шырокімі халяўкамі, а ў самым сподзе – нейкая шкатулка з вельмі прыгожым лакавым вечкам. Эх, стары і мудры жаўтых, ты заўжды здаваўся багаты практычным жыцейскім розумам, хіба не бачыў ты, колькі заставалася ў ротах гэткіх вось нікому непатрэбных катомак пасля ўдалых і неўдалых атак. Ведаў жа, але пэўна не мог адолець у сабе спакусу прыхаваць якую непатрэбшчыну, а жыццё сваё берагчы забываўся. А без яго які сэнс ва ўсіх самых цудоўных у свеце рэчах? Я шпурляю цераз бруствер гэты, незавязаны, непатрэбны цяпер нікому хатулі, зноў бяруся за каску. Сухая, напаленая сонцам зямля, як жарства, скрыгае па сталі, каска ўжо бялее вузенькім абшарпаным казырком. Мне не відаць, што там робіцца на паверхні, але папоў маўчыць, і ў голаў лезе розны. Мне ўспамінаецца колішні наш камісар, які аднойчы перад атакай старанна начышчаў свае новыя, толькі пашытыя атрадным шаўцом боты, і быў забіты праз якую гадзіну, нават не запэцкаўшы, як мае быць гэтых ботаў. Паўстае ў вачах старшына Клыбаў, вядомы ў атрадзе барахольшчыкі, хцівец, якога нельга было выпрасіць шматка на лапік, які вазіў з сабою тры вазы рознага трафейнага майна. Сталася так, што снарад ударыў якраз у фурманку, раскідаў па алешніку ўсё старшынскае багацця разам з рэшткамі скупога гаспадара. Памятаю, бачыў я ў шпіталі салдата, якому хірург аперыраваў сцягно, і ўвесь час лаяўся. Аказваецца, нямецкі асколак разбіў у кішэні салдата 7 гадзіннікаў, загнаўшы ў нагу всякія кольцы і спружынкі. Не, хай яно тысячу разоў спрахне тое барахло. Ці да яго мне, калі варта толькі заплюшыць вочы, вось яны, тыя страшныя каляіны, у якіх скрываў і гразёю перамешаны паламаныя рукі, ногі, раструшчаныя гусеніцамі дзіцячыя галоўкі. Але ж няўжо гэта так і сыдзе са мною ў магілу і прападзе назаўжды мая святая нянавісць? Не, калі ёсць справядлівасць на свеце і разумны сэнс у жыцці, дык я буду жыць. Я мушу жыць. Гінуць мне нельга. Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.